prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 października, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa obława na mężczyznę podejrzewanego o zabójstwo 6-latka w Gdyni i Karwinach. Już nie tylko policja, od dziś straże miejskie i gminne mogą karać rowerzystów i jadących hulajnogami. Łotwa zapewnia, że jeszcze w tym roku zakończy budowę zapory na granicy z Białorusią. Policja szuka Grzegorza Borysa, podejrzewanego o zabójstwo 6-latka w Gdyni i Karwinach. Ciało dziecka znalazła jego matka w mieszkaniu przy ulicy Górniczej. Policjanci podejrzewają, że zabójcą jest ojciec chłopca, 44-letni marynarz. Trwa pościg za sprawcą, mówi Piotr Pawłowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Nad sprawą pracują kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy weryfikują zdobyte informacje, aby jak najszybciej zatrzymać sprawcę tego przestępstwa. Został ogłoszony alarm dla policjantów z garnizonu gdyńskiego oraz Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, którzy szukają osoby mogącej mieć związek z przestępstwem. Do pomocy w poszukiwaniu sprawcy ściągani są także policjanci z sąsiednich województw. Jastrzębska Spółka Węglowa wznawia akcję poszukiwawczą w kopalni węgla kamiennego Pniówek w województwie śląskim. Ratownicy spróbują odnaleźć ostatniego z 7 górników zaginionych podczas katastrofy, do której doszło w kwietniu ubiegłego roku. Jak mówi rzecznik JSW Tomasz Siemieniec, by dotrzeć do miejsca, w którym prawdopodobnie znajduje się górnik, konieczne jest m.in. wydrążenie 5-metrowej przecinki. Akcja ratownicza polegać będzie na połączeniu nowo wydrążonej przecinki N6A ze ścianą N6 w miejscu, gdzie prawdopodobnie znajduje się zaginiony górnik. Ratownicy muszą wydrążyć jeszcze 5 metrów. Później zabudują skrzyżowanie wyrobiska ze ścianą, aby bezpiecznie rozpocząć przewietrzanie, a następnie penetrację wyrobiska. Kierownictwo kopalni spodziewa się w ścianie zalewiska wody, które może mieć nawet 15 metrów długości. Poprzednia akcja w kopalni Pniówek prowadzona była od 9 do 13 września. Wtedy udało się odnaleźć ciała 6 zaginionych górników. Poszukiwania ostatniego z nich zostały przerwane ze względu na coraz trudniejsze warunki pod ziemią. Straże miejskie i gminne od dziś mogą karać rowerzystów i jadących hulajnogami. Weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, dzięki któremu strażnicy mogą karać mandatami kierujących pojazdami niemechanicznymi. Rowerzyści prowadzący elektryczne hulajnogi, którzy łamią przepisy, mogą spodziewać się nawet 200 zł kary, mówi Marek Anioł, rzecznik krakowskiej Straży Miejskiej. Interweniować dotąd mogliśmy, natomiast nie mieliśmy możliwości nakładania mandatu karnego, co w takim przypadku jest bardzo ważne, bo mandat karny załatwia sprawę tu i teraz. Szybko, na miejscu, nie trzeba kierować wniosku o ukaranie do sądu, więc ta sprawa nie rozciąga nam się w nieskończoność. Mówimy tu przede wszystkim o tym, jeśli ktoś na przykład na rowerze, czy też na hulajnodze będzie poruszał się przez przejście dla pieszych, przez drogę dla pieszych. Strażnicy będą mogli też karać za brak karty rowerowej. Chodzi przede wszystkim o najmłodszych uczestników ruchu. Dwóch obywateli Ukrainy zatrzymali w województwie mazowieckim funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Odpowiedzą za organizowanie nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Zatrzymani mają 24 i 29 lat, mówi kapitan Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału Straży. Obaj cudzoziemcy zajmowali się procederem przewożenia nielegalnych migrantów spod granicy polsko-białoruskiej do granicy polsko-niemieckiej. Mężczyznom przedstawiono zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom. Jednemu z podejrzanych udowodniono, iż co najmniej 6-krotnie przyjeżdżał po odbiór nielegalnych migrantów. Zatrzymani Ukraińcy musieli opuścić nasz kraj i wrócili na Ukrainę. Dodatkowo mają zakaz wjazdu do krajów strefy Schengen na 5 i 7 lat. Łotwa zapewnia, że jeszcze w tym roku zakończy budowę zapory na granicy z Białorusią. Premier tego kraju Ewika Silina powiedziała wczoraj, że powstanie też płot na pograniczu łotewsko-rosyjskim. Ewika Silina odwiedziła wczoraj wschodnie pogranicze Łotwy, gdzie podziękowała za pracę służbom granicznym. Szefowa rządu zaznaczyła, że bezpieczeństwo granic to priorytet i zadeklarowała, że do końca roku zostanie w całości zbudowane ogrodzenie. Obecnie trwają intensywne prace. Płot jest ukończony w około 80%. Ewika Silina oświadczyła też, że w przyszłym roku jej kraj postawi ogrodzenie również na granicy z Rosją. Od kilku tygodni łotewska straż graniczna udaremnia przedostawanie się nawet po kilkuset nielegalnych migrantów dziennie. W związku z tym Łotysze niedawno

Nicole Kulesza, Krokodyle Łzy, jedna z 13 propozycji. W 81. notowaniu listy przebojów trójki mamy 10 minut po godzinie 20. Mamy piątkowy wieczór, a dziś kalendarz podpowiada, że ten 20 dzień października to dzień leniwca. No więc gdzieś wspólnie zastanawiamy się, jak dojść do takiego stanu, kiedy nam się nie chce, żeby nam się chcieć zechciało. Moja córka mawia, że jak się nie chce, to trzeba wdrożyć w życie prawo Newtona tak naprawdę. Bo ciało wprawione w ruch pozostaje w ruchu. Trzeba się wprawić w ruch. Trzeba się wprawić w ruch, tylko jak to zrobić? Czyli podejście naukowe. Jakie mają Państwo podejście do tego, żeby sprawić, że nam się tak chciało, jak nam się nie chce? 2, 2 i 7 trójek. Czy Państwu się chciało dzisiaj nabyć nową płytę The Rolling Stones? No bo to właśnie dziś światowa premiera Hackney Diamonds. No z całą pewnością płyta bardzo wyczekiwana przez wielu. No, z całą pewnością cały świat na chwilę się zatrzymał, żeby posłuchać, cóż tam Stonesi mają nam do zaproponowania. No mają tam do zaproponowania między innymi Angry, a więc piosenkę, która w tym wydaniu listy przebojów trójki zajęła miejsce 13. Yeah. Angry, The Rolling Stones, miejsce 13, 81 notowania listy przebojów trójki, ich najnowsza płyta Hackney Diamonds. Od dziś jest już dostępna dla wszystkich. No, pewnie stąd się ruszą w trasę koncertową, żeby promować ten najnowszy krążek, no bo to przecież już taka tradycja. Czy w ramach tej promocji zawitają też do naszego kraju? Byłoby fantastycznie. Tymczasem dziś pytam Państwa, co zrobić, żeby nam się chciało, kiedy nam się nie chce. Mnie się wydaje, że jak się nie chce, to nie można tego zaburzać. To się po prostu nie chce. To jest takie prawo człowieka. I trzeba poczekać, aż się po prostu zachce kiedyś. Aha. 227 trójek. Co zrobić, żeby nam się chciało, gdy nam się nie chce? Dziś mamy Dzień Leniwca. Stąd moje pytanie. Gdyby Państwu się chciało zobaczyć Slasha na żywo, to co prawda przyjedzie do Polski, ale nie z Guns N' Roses, tylko z Milesem Kennedy i grupą The Conspirators. Oni ruszą w taką trasę koncertową, właściwie to światową. Odwiedzą 32 miasta, 21 krajach na całym świecie. Zawitają też do naszego kraju. Proszę sobie zanotować. Slash i Miles Kennedy i grupa The Conspirators 16 kwietnia przyszłego roku. Katowice. Mówię o tym dlatego, że Slash z Guns N' Roses i ich Perhaps to miejsce 12. dwa miejsca wyżej niż przed tygodniem, z 14 na 12. W tym tygodniu wylądowali Guns N' Roses Perhaps, a to jest 81. wydanie listy przebojów Trójki. Państwo dzwonią z dobrymi radami, jak to zrobić, żeby nam się chciało, gdy nam się nie chce. Nie ma słowa, że się nie chce. Zawsze po prostu się chce i chce i do przodu, a nie, że się nie chce. Do przodu chce się i chce się motywować się, że się chce. No, brzmi pan co najmniej jak taki dobry coach. Ja zawsze mówię, że jeśli się budzę na przykład rano i coś mi się nie chce, mówię tak, ogarnij się, dasz radę, będzie wszystko w porządku. I to mnie motywuje. A tu już coach dyplomowany. 2-2 i 7 trójek, co tu zrobić, gdy nam się nie chce, albo nam się nie chce, ale żeby nam się zechciało, bo jest taka potrzeba. 2-2 i 7 trójek, czekamy na Państwa propozycje. A propos propozycji, to właśnie spośród 13 piosenek aspirujących Mike Shinoda, kiedyś związany z grupą Linkin Park, na własne konto to zagrał, zaśpiewał Already Over. Mike Shinoda, Already Over, to jest propozycja w 81. wydaniu listy na lptpolskieradio.pl po 22. 13 piosenek i 20 piosenek, 13 propozycji i 20 piosenek z tego notowania. Jeszcze jedna rada, co tu zrobić, kiedy nam się nie chce? Myślę sobie tak, co masz zrobić jutro, zrób sobie to dzisiaj, będziesz miał 2 dni wolnego. A ja znam inne powiedzenie. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi tych, co mają. 2-2 i 7 trójek. Co tu zrobić, kiedy nam się nie chce, żeby nam się zechciało? Wszelkie dobre rady jak najbardziej w cenie. Jeśli chodzi o Darię Zawiałow, jest szczęśliwą posiadaczką 2 piosenek w zestawieniu. Ta niżej notowana już za nami, Supro na miejscu 16. Wyżej na miejscu 11 jest Fifi Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakała. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. 20 października, to jest Dzień Leniwca i to właśnie dzisiaj mamy 81. notowanie listy przebojów trójki. Do tego leniwca to jeszcze za chwilę wrócimy, a ja szybciutko podsumuję to, co już za nami. Na miejscu 20 Lenny Kravitz, TK421, to nowość. Nowość też na 19, Daria ze Śląska, to nie zabawa. Jutro może nie być niczego, Weronika Borowiec na 18, na 17 Bartasz Szymoniak, powroty. Supro, Darii Zawiałow na 16, Queen, Face It Alone na 15, na 14 Peter Gabriel, Panopticon. Na 13 The Rolling Stones, Angry, Guns N' Roses, Perhaps. Na 12 Daria Zawiałow przed chwilą, Fifi Hollywood. To było miejsce 11. Właśnie mijamy półmetek tego notowania listy przebojów trójki. Jak to zrobić, żeby nam się zachciało, gdy nam się nie chce? Trzeba wyłączyć internet, zająć się sobą, zająć się żoną, zająć się rodziną i to będzie się wszystko chciało. Czyli jak nam się nie chce, to trzeba się czymś zająć. Aha. 2-2 i 7 trójek. Jak to zrobić, żeby nam się zachciało? 2-2 i 7 trójek. Na miejscu 10, czyli otwieramy najlepszą dychę 81. wydania listy, jest Riverside, Friend or Foe.

Szymona, który odpowiedział na 10 pytań, a przy okazji jest to jedna z 13 propozycji 81. notowania listy przebojów trójki. Po 22 odsyłam Państwa na naszą stronę lptpolskieradio.pl. Tam będzie można się zapoznać z tym notowaniem i ze wszystkimi propozycjami, a może nawet i podjąć już decyzję, na kogo postawić. Przypomnę, że od ostatniego piątku zmieniliśmy zasady. Mogą Państwo głosować na 10 piosenek, a każdy z Państwa głosów kolejno ma inną wagę. Pierwszy głos to 10 punktów, drugi 9 i tak dalej w dół, aż do 10, który jest za 1 punkt. No a tradycyjnie, tutaj nic się nie zmieniło, głosujemy na lptpolskieradio.pl albo na naszej aplikacji, za pomocą naszej aplikacji, do piątku najbliższego do godziny 12. No ale to jeszcze przyjdzie na to czas, żeby głosować. Na razie proszę skupić się na słuchaniu 81. wydania listy oraz Państwa dobrych rad dotyczących tego, jak to zrobić, żeby nam się chciało, gdy nam się nie chce. Kiedy mi się nie chce, to się po prostu poddaję i jak mi się znudzi, to wtedy mi się znowu chce. A jak mi się chce, no to chce mi się przez jakiś czas, ale to też mi się w pewnym momencie nudzi i znowu mi się nie chce. No tak trochę filozoficznie nam się zrobiło. Może mają Państwo jakąś radę, co tu zrobić, żeby nam się chciało, kiedy dopada nas niechcenie? 2-2 i 7 trójek. Przypomnę, dziś mamy dzień leniwca, stąd właśnie to pytanie. 9 miejsce i tu całkiem spory awans, bo aż 9 w górę. Pet Shop Boys, The Lost Room. Flickered, casting shadows on the monsters and their prey. mamy całkiem okazały awans, bo przed tygodniem ta piosenka już ocierała się o pożegnanie z notowaniem. Była na miejscu 18. Proszę bardzo, obronili państwo Pet Shop Boys. The Lost Room to miejsce 9. Co zrobić, kiedy przychodzi taki gorszy dzień i nam się nie chce, a wypadałoby, żeby nam się chciało? Robię sobie czarny scenariusz, jak to będzie, jak tego nie zrobię. Proszę mi wierzyć, działa i to mnie mobilizuje. Okej, 2-2 i 7 trójek. Jak zrobić, żeby nam się chciało, gdy nam się nie chce w dniu leniwca? Stąd to pytanie. Przed nami jest 8 najlepszych piosenek tego notowania, ale jeszcze proponuję, byśmy rzucili okiem w kierunku piosenek propozycji. A wśród propozycji znajdą państwo nowego Jamesa Blunta. Właściwie to nową piosenkę Jamesa Blunta, The Girl That Never Was. Darling, I know we talked about it one too many times. How there was something missing in our lives. A little life. So we tried. It was more than just a twinkle in your eye. But some things you just don't get to decide. At least we tried. The first casualty of life is the plan. When I look back, I'm not even sure that we were thinking. Somewhere, she's probably dancing with her blonde hair falling like ribbons on her shoulders, just like we always saw. Bright eyes spinning in circles in the sunlight. Darling, we tried, but now it's over. We had it all and then we lost the girl that never was. If I could say a million words to take away the pain, what kills me is you're trying to take the blame. You're not to blame. I'll never say I told you so. Sad, I thought the worst. Tried drowning you in happiness. I only make it worse. We never should have picked a name. Cause now she has a face. And now no matter what we do, no one will take her place. Somewhere she's probably dancing with her blonde hair falling like ribbons on her shoulder. Just like we always saw. Bright eyes spinning in circles in the sunlight. Darling, we tried, but now it's over. We had it all and then we lost the girl that never was. I know we'll never know you. I know we'll never hold you. Probably dancing with your blonde hair falling like ribbons on your shoulders, just like we always saw. Girl That Never Was to James Blunt, który za chwilę będzie obchodził 20-lecie swojego śpiewania i występów na scenie. Postanowił uczcić to w sposób jedyny słuszny, czyli wydając swoją kolejną płytę. Jej premiera już dokładnie za tydzień to będzie krążek, który będzie nosił tytuł Who We Used To Be. A piosenka, której słuchaliśmy przed momentem, propozycja 81. wydania Listy Przebojów Trójki, oczywiście jest też na tym albumie. Za tydzień będziemy mogli już wysłuchać tego albumu w całości. Dziś pytam państwa, co tu zrobić, kiedy nam się nie chce, a wypadałoby, żeby nam się jednak chciało. No więc jak mnie się nie chce, to mówię, jutro też jest dzień i kładę się, leżę. A muszę panu powiedzieć, że wyznawców tej teorii to jest więcej. mam takie, no, powiedzenie, że co mam zrobić dzisiaj, mogę zrobić jutro, no, a co się będę spinał, nie? Robota nigdy nie ucieknie. No to prawda. 2, 2 i 7 trójek, co tu zrobić, żeby nam się chciało, gdy nam się nie chce? Wszystkie sprawdzone metody, jak najbardziej w cenie, 2, 2 i 7 trójek. Miejsce 8 i to jest ładny awans o 8 miejsc w górę. Jestem twoją bajką, Sanach. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat. Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją. Jeśli dobrze pamiętam, to jak Ambrożemu Kleksowi się nie chciało, to aplikował piegi. Dobrze pamiętam? Sanach, jestem twoją bajką, miejsce 8, 81 notowania listy przebojów trójki. A państwo co robią, gdy się państwu nie chce, żeby się zachciało? Stosuję taką metodę 3 do 5, od 0. 1, 2, 3, 4, 5 i na 5 po prostu robię to, co mi się nie chce. Czyli jak nie chce mi się wstawać, to jest taka technika liczenia do 5. Liczę do 5 i po prostu wstaję. 1, 2, 3, 4 i na 5 wstaję. I już nie ma, że mi się nie chce. Po prostu to robię. Niech pan kiedyś zaskoczy sam siebie i wstanie na 4. Po prostu wyobrażam sobie, że to, co mam zrobić, jest bardzo ważna misja kosmiczna. I siadam i liczę. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 i biorę się do roboty. No to ktoś do 5, ktoś trochę bardziej, ale ważne, żeby efekt końcowy był należyty. 2, 2 i 7 trójek, co zrobić, żeby nam się chciało, gdy nam się nie chce. A jeszcze przed 21 jedna propozycja to Jain i jej Night Heights. Saturday night, but it cannot keep me away from